nadawana z puszki. No to teraz się przekonają, jak doktor Wilczur heroicznym wysiłkiem spróbuje podać rzeczywisty czas. 2 minuty po trzeciej. Prawie. Nie, już teraz właściwie 2 minuty. Po trzeciej nie należy regulować zegarków według strefy. Ale oczywiście można pisać, bo dzisiaj napisane, za tydzień odczytane na strefa@polskieradio.pl. Tydzień temu Marcin napisał te oto słowa. Dziękuję, że mój pierwszy list elektroniczny nie zaginął gdzieś na łączach i został przeczytany po tygodniu. Tutaj ukłon w stronę Marcina, że nie użył tfu-tfu brzydkiego słowa mail, bo my tak brzydkich słów nie używamy w audycji. Marcin jeszcze nie wie, że listy elektroniczne, no bo oczywiście język dąży do ekonomiczności, nazywamy listelami. O. Żałuję tylko, kontynuuje Marcin, że doktor nie wspomniał o moich zacofanych muzycznie kolegach z pracy. Nadal będą się uważać za ekspertów muzycznych i melomanów. No, to po odczytaniu tego pasusu obawiam się, że Marcin już właściwie nie ma po co wracać do pracy i do kolegów. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No dobrze, ten poprzedni zestaw portugalski, taki mocno hałaśliwy, to teraz coś dla ukojenia. O, i tutaj będzie taki rzadki przypadek, że z Białorusi po białorusku. Może będę jeszcze to jakoś rozwijał, jeśli czasu mi starczy. W każdym razie zespół ta, kojący, zwie się Chutki Smoush. Молодую не прождали. Japoninka na kiermasze wiazu o nudy pianiku, a na wokal spiel szmat galosowy. U prапойsku idzie kiermasz светозносовы. No i wszystko tak jak powinno być, z Białorusi po białorusku, bo tutaj, no niestety jako lingwista stosowany, muszę tłumaczyć, eksplikować i wyjaśniać, ale może w ferworze wyjaśnienia podam jeszcze nazwę tego zespołu, no bo w końcu jest to audycja muzyczna, a nie na przykład lingwistyczna, publicystyczna, czy jakakolwiek inna. Chłódki Smoż, sądząc po okładce, gdzie tu takiego ślimora mamy, oznacza ta Chłódki Smoż, oznacza szybkiego ślimora. Białoruteniści, na szczęście o tej porze 9 minut po trzeciej. Nie, żaden białorutenista nie słucha. Mogę sobie tłumaczyć białoruski, jak mi się żywnie podoba. A jeśli chodzi o tłumaczenia, no właśnie, bo jak podejrzewam, powszechnie wiadomo, białoruski na Białorusi jest językiem rzadkim. Tak, rzadkim, którego używa A. inteligencja, no to bardzo nieładnie, i opozycja, można podpaść, albo ludzie po wioskach. I tutaj na przykład ten zespół, żeby, broń Boże, nie być posądzonym o to, że jest opozycją, to nazwał tę płytę Wiaskłowy i oni tutaj na wozie drabiniastym pozują w takich wiaskłowych kieckach. i katanach. Żeby sobie nie pomyśleli, że to opozycja po białorusku. Strefa małpa polskie radio. .pl. No to tak pewnie z 10 po już się uzbierało po trzeciej. To nie wierzę. Naprawdę nie wierzę, że ktokolwiek może jeszcze słuchać. Nie spać! Nie spać! A jak ktoś się właśnie obudził, o, to może być to szczególna chwila w jego życiu, bo oczywiście stali słuchacze to już nie słuchają, tylko nie stali. I oni mogli jeszcze nie słyszeć, jakby to nazwać, chińskiego metalu. O! Trzeba poszerzać sobie horyzonty. Zespół ma, ciągle zapominam, jak brzmi ta lokalna, miejscowa nazwa tego zespołu. Globalna brzmi Twisted Machine. 人人都有自己迷人的色彩，总不甘心光芒在黑暗中掩埋。 张开，自信的一双翅膀飞出那黑暗，无形的捆绑发出自己钻石般的光芒，不会在影子的暗影中迷茫。 我不在乎这么快的生活，他们一直上也在控制着我，因为我从你就死了， tutaj znowu muszę sam na siebie donieść Zaiksowi i innym organom porządkowym, merytorycznym, że no, obawiam się, że zaraz popełnię wykroczenie, przestępstwo, zbrodnie i nie wpiszę artystów chińskich do arkusza Zaiksowego. No, będzie ciężko tutaj. Nie bardzo jest coś napisane alfabetem łacińskim. Nawet, a nie, Twisted Machine jest napisane. To jest globalna nazwa tego zespołu. Oczywiście w rodzimych Chinach bynajmniej tak się o sobie nie mówią. I jest nawet tytuł. Return to Underground. No, no. twórcy muzyki, słów, aranżacji, wydawca, wszystko jakimś takim innym alfabetem napisane. strefa@polskieradio.pl. Dzwonić też, co nie ma po co, bo jakiś Czech wisi na linii, ale o tym już mówiliśmy. Niektórzy zarzucają mi, że strasznie się powtarzam. No to przecież nieprawda. Na szczęście Chińczycy wypełnili przynajmniej jeden człon z naszego dzisiejszego leitmotivu. Czady, metale i detale, a może nawet dwa człony albo i trzy. No a w Pekinie 6 godzin później można by było sobie słuchać strefy, to by akurat wypadało w porze śniadania, więc Pekin, o, polecamy na słuchanie strefy. Można emigrować do Pekinu, jeśli ktoś bardzo by chciał w komfortowych warunkach na żywo strefy sobie posłuchać. No ale teraz, czy słuchana strefa na żywo, czy z odtworzenia, jest taka sama dla wszystkich i to jest wzór egalitaryzmu, który propaguje tutaj dr Wilczur. No dobrze, to chyba musimy wrócić do Europy, do płodozmian. No, obowiązuje oczywiście. I tutaj widzę ciężkie, podkute buciory. Powiedziałbym, że też widzę dosyć mocno skrócone włosy następnych wykonawców, ale naprawdę aż to za serce ściska, kiedy ci twardzi chłopcy z Francji tak pięknie, finezyjnie i delikatnie, tak melodyjnie śpiewają o swojej ojczyźnie. I to może być nawet słychać w pierwszym utworze. No, rozumiem, że nie wszyscy są romanistami i może nie będą się zagłębiać w tajniki tego tekstu, ale będzie słychać France, ma France, o Francjo, moja Francjo, jesteś tak pięknym krajem, że będę cię zawsze kochał. Śpiewają ci twardzi mężczyźni w ciężkich butach. Dans ce si beau pays. nie zanysła zanys. Ale pokony gudy encore un bis. Mais nous on avait se ramassé. Car des fidèles ça y en avait. Un, deux, trois, quatre. Ces années-là rien je ne les oublierai jamais. C'était la roya et le crâne rasé. Ces années-là rien je ne les oublierai jamais. Car à cette époque on se marrait. On était fidèles. Maintenant on se fait taper par les flics. Parce qu'on est différents, ils nous critiquent. On devient des ennemis publics. Un, deux, trois, quatre. Cette année rien je ne les oublierai jamais. C'était la roya et le crâne rasé. Cette année rien je ne les oublierai. No właśnie, nie trzeba czytać sążnistych opracowań. Wystarczy posłuchać Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola i człowiek wiele uczy się o świecie, bo na przykład mawiają, że nie ma już prawdziwych patriotów na świecie poza Polską. A tu proszę bardzo, prawdziwi francuscy patrioci śpiewali o tym, że Francjo, moja Francjo, jesteś przecudownym krajem i będę cię kochał całe swoje życie. Oczywiście o tej porze żadni romaniści nie słuchają, więc mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba o tym, co śpiewają francuscy artyści. Francuscy artyści, no, nie stanęli na wysokości zadania. Mam tutaj na myśli swoją własną nazwę. Nazywają się West Sea de Boeuf. Będzie to wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No jacyś dziwni. Nie dość, że patrioci, to jeszcze mają angolską tłutwą nazwę. Jak na Francuzów to rzeczywiście niecodzienne. West Side Boys. No ale oczywiście wiadomo, że nikt nie będzie żadnej muzycznej ryby sobie szukał w sieci, więc właściwie nie muszę wypisywać tego na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to nawet nie do śniadania, ani nawet do drugiego śniadania. Dobrze, to było poważne przesłanie francuskich artystów, to musimy do czegoś takiego bardziej płodozmiennego przejść. W międzyczasie, o nie wiem, co Komisja Języka Polskiego powiedziałaby na to wyrażenie, ale to ja jestem UZUS i to ja decyduję. O, jako mówca rodzimy. Więc w międzyczasie przypomnę tylko, że oczywiście można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl, ale co dzisiaj napisane, dopiero za tydzień odczytane. A też swoją drogą nie wiadomo, kto to wszystko do tej strefy pisze. Do szatan puszcza e-maile. Do szatan puszcza e-maile. Jest takie przekonanie, że język czeski, język słowacki bardzo są zabawnymi językami. Czeski już był i to nie wiem, czy się ktoś śmiał, ale teraz będą Słowacy. Słowacki wcale nie jest bardziej zabawny od czeskiego. No chociaż wiadomo, tam cierstwe, pieczywo i tak dalej, ale to może zostawmy te kwestie. Tu miało być w miarę zabawnie i śmiesznie, więc to nie dlatego, że słowacki nas śmieszy, chociaż no ja swojej pani od polskiego nie odważyłbym się powiedzieć, że słowacki śmieszy. I tak miało w założeniu być i nawet to miało troszkę tak rozśmieszyć samych Słowaków, więc może będzie nie do końca poważnie ze Słowacji. Hogo pogo. Wirusz ustami łańcuch. deal. Tak, miał być zabawnie nawet dla Słowaków. To był słowacki, jak ktoś pamięta ze szkoły, no jak ktoś nie pamięta, to nawet w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola się nie dowie. Przypomnę, że oczywiście wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tam zawsze można sprawdzać, jeżeli ktoś nie wie, co jest grane w audycji, jest kotem strefowym, który nigdy wcześniej nie miał do czynienia z audycją ani z doktorem Wilczurem, to tam no jakieś takie okruchy audycji sobie znajdzie, co to grało, jakie tytuły, żeby muzyczną rybę w sieci sobie złowić. No ale kto by chciał być dzisiaj rybakiem? Tak oczywiście obsesyjnie powtarzam ten adres strony, no żeby nikt nie pozostał jakiś taki zignorowany przez doktora Wilczura i tę audycję i jakoś tam sobie radził. Próbował ogarniać to, co się dzieje w audycji. No ale oczywiście im mniej wiadomo, co jest grane w audycji, tym lepiej. Zresztą nie tylko doktor Wilczur się powtarza, co zaraz będziemy udowadniać. Więc jest to przesłanka do tego, aby jednak doktor Wilczur coraz bardziej i częściej się powtarzał. Chyba nie powiedziałem, jaką nazwę miał ten słowacki zespół przed chwilą. To oczywiście będzie na skromnej drobnej, ale powiem, no, powiem, co mi zależy. Hogo, Pogo, jak na słowacki zespół. Bardzo przystępna nazwa. Już wszyscy pędzą, kupują legalne fonogramy. Powiedziałem, że nie tylko doktor Wilczur się powtarza, bo tytuł kolejnej płyty dowodzi, że tak jest. La storia si ripete. Włochy. Włochy to my mamy tutaj pod Warszawą, chociaż to właściwie już jest Warszawa, tak? To już jest Warszawa, więc jeśli chodzi o sprawy włoskie, to tutaj w Warszawie jesteśmy dosyć mocno zorientowani. La storia si ripete, to właśnie historia się powtarza, czyli można by powiedzieć, że doktor Wilczur jest jak historia. W ogóle jest sam w sobie historią. Nie, jeszcze nie, ale kiedyś będzie historią i wtedy biografowie będą mieli prawdziwy problem z tym, czy rzeczywiście doktor Wilczur mówił kiedyś lepiej po duńsku niż po polsku i czy rzeczywiście, tak jak bardzo często głosi i powtarza, jadł śniadanie z królową Belgów. I nie było to śniadanie prasowe. No nic, my tu sobie gadu-gadu, a przecież nie jest to audycja słowna, tylko muzyczna, he. To wspominałem o włoszczyźnie. Ta włoszczyzna zwie się Gente Strana Posse. 1948, nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna. Se parlo in una terra senza più confine, identità precisa, parliamo di palestinesi, civiltà derisa, strumentalizzata da estremismi religiosi, da governo di sionisti, casa assai pericolosi, stuprata dalle bombe dei missili americani, so di gente che va a letto col fucile nelle mani, aggrediti nella vita materiale e spirituale, ostacolato dello sviluppo economico e sociale. La Palestina piange da più di 60 anni, lacrime di sangue, Israele che fa danni, esercitando mafia e strategia del terrore, c'è un signore all'americani, capite popolo oppressore. La libertà di un popolo in catene, di avvenere certe scene bolle sangue nelle vene. Parami carrammate, rince case di famiglie, fa guerra e religione, ammazzano pace, madre e figlie, massacrano, rapinano cultura e tradizione di una terra senza pace, né speranza e l'amore. Trasformato in odio dalla gente nella strada, che con chefe e pietra in mano dà sostegno all'intifada. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina, che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina, che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Sotto i monti, sotto di case di coloni, dove l'acqua si spreca e non arrivano i rumori, quegli orribili suoni, son protetti da una reggia, laggiù invece la terra è arsa e quel boato che già è l'acqua che sorseggia, Israele che saccheggia, una civiltà stressata che sta di terra bruciata, politica sionista basata sul disprezzo e sul ripudio d'esistenza di chi fa la resistenza, e vincitore non sa se è nulla, su casi ISA decisa l'intifada come arma di difesa, e dall'Africa all'America Latina al Medio Oriente, in atto una guerra globale permanente, sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda che è più forte, odiare il sionista e quell'America assassina, che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte, odiare il sionista e quell'America assassina, che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Israele e Palestina, 60 anni di conflitto, ogni giorno strage, io non posso stare zitto, tra il vivere e il morire, il passo è breve, la situazione è sempre peggio, sempre più grave. Io penso agli innocenti che gridano vendetta, coinvolti in una guerra assurda, c'è chi non accetta, ti starsene a guardare, si imbottisce di tritolo, in nome della sua terra e del suo Dio prende il volo, e tu che lo condanni lo chiami terrorista, ma il sangue che provini sul suo popolo non ti basta, fomenta accanimento contro tutto il mondo islamico, strumentalizzando il gesto di un fanatico, che critico ma biasimo è il kamikaze ennesimo, che muore disperato ma è sempre pessimo. Per te è solo un pazzo, per te è un invasato, ma quel ragazzo vede guerra fin da quando è nato, cresciuto tra i soldati e lo sparo di un siluro, pensava al suo futuro che sbatteva su di un muro, muro di vergogna, muro di sionisti, ma tanto per buaci siamo tutti terroristi. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte, odiare il sionista e quell'America assassina, che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte, odiare il sionista e quell'America assassina, che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte, odiare il sionista e quell'America assassina, che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. In Palestina. Yeah. posto e dare nel regno dalla tutti che decano sanno che sto mondo gira tromo girano i palleri sti picciotte quando pensano che videro caso la voce troppo forte picca domani non trovaglio per una nuova vera e re di me ci manna che sta l'ingiustizia vera non te lo può toccare tu ti fanno ma che scrive e tu non volessi ammazzare ma ti conviene che ti c'ho perdo sai che sta vita è una gabbia sta storia non mi piace mi ammazzano lentamente e mi parrate ancora le pace bastoni tra le ruote di vita oramai fottute parrate a cui manco sentite non capite ma legiferata rispondemmo che a verità parramo le storie vere parramo le sti picciotte la gente del quartiere parramo di picciriti senza un futuro concreto in mano parola muta dello canto parole che viaggiano lontane e lontano vicino allo sole che brucia forte sopra una spiaggia cresce in degrado e la gente s'arraggia ma come ciò non ci interessa fare che mercante rimane tangente alla cultura che l'hanno dottrinato quella dell'occidente parlate sorridete non capite bastoni fra le ruote di vite oramai fottute ricite trova di ove tutte dall'amore le tasse pena terra che sarà a cacciare parole in fondo mare parole in fondo mare parlate sorridete non capite bastoni tra le ruote di vite oramai fottute ricite trova di ove tutte dall'amore le tasse pena terra che sarà a cacciare ma se parole in fondo mare parole in fondo mare critica la loro politica cinica fanno promesse dette in pratica illudono chi fatica ma la gente che l'ha capito che li ha votato si sta svegliando si unisce a chi dà una vita contro il sistema sta lottando e brucia la rabbia lo frate immigrato represso costantemente assieme a questa travaglio brucia la rabbia di quella gente e brucia la rabbia non c'è giù ragazza la gente non mangia spasa diritti primari negati in Palermo c'è qua ancora una vena casa sull'orlo del baratro io sono a gritta ma tu mammotte eppure quando mi sfrutterei col reddito per tutti, rispetto per le lotte per i compagni massima fiducia dico lottiamo contro il sistema fino a che Babilonia brucia parlate, sorridete, non capite bastoni fra le ruote di vite oramai fottute decise tra vacche per tutti calamo le tasse fino a terra che fanno canciare ma se parole in fondo mare parole in fondo mare parlate, sorridete, non capite bastoni fra le ruote di vite oramai fottute decise tra vacche per tutti calamo le tasse fino a terra che fanno canciare Płodozmianowi bardzo dobrze zrobili, tak po tych zabawnych Słowakach. Teraz bardzo poważne zagadnienia porusza włoski zespół Gente Strana Posse. Wszystko to będzie oczywiście wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Dobrze, ostatni raz powiem, żeby nie było potem, że dr Wilczur się powtarza. polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Mówię to tym, którzy trochę niezorientowani są, co dzieje się w audycji. No to właśnie tam trzeba szukać okruchów, świadomości, jakieś tytuły utworów, jakieś nazwy wykonawców, tak jak w tym przypadku na przykład Gente Strana Posse. Oczywiście nie da się zrozumieć, o czym wykonawcy śpiewają. Ani dr Wilczur tak zachętnie o tym nie mówi. No jest co prawda lingwistą stosowanym, no ale nie tak, żeby od razu wszystkie języki świata, bo wiadomo, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, bym tylko jako miedź brzęcząca, jako cymbał brzmiący. Więc no, stronę jak najbardziej polecam. Można też oczywiście pisać, recenzować na strefa@polskieradio.pl, ale przypominam, że dzisiaj napisane za tydzień odczytane taki tryb produkcyjny audycji, ale przynajmniej dr Wilczur ma czas, żeby wszystko przeczytać, zastanowić się nad inteligentnym komentarzem, nie tak jak było kiedyś, że czytał, a zupełnie nie miał nic do powiedzenia, kiedy komentował. Teraz jest zupełnie inaczej, teraz jest o wiele lepiej. Dobre strony strefy też na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie. Tak Patrzę na zegar i myślę sobie, co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. Jak wiadomo, doktor Wilczur jest mistrzem świetnego finału i suspensu, więc ponieważ było dosyć lekko muzycznie przed chwilą, no to teraz czymś ołowianym zakończymy i no, bardzo logicznie zespół będzie się nazywał Kompanią Ołowianą. Nie wiem, czy poważę się to wypowiedzieć po fińsku. No niech tak będzie. Li Kompania. Prawda, jaki podobny język do polskiego. Więc żegnamy się po fińsku. No i mam nadzieję, za tydzień słyszymy się o tej samej porze, ale też można oczywiście nas słuchać ze strony, której adres podałem, więc nie będę się powtarzał, bo niektórzy bardzo mi zarzucają, że lubię się powtarzać. Do usłyszenia. zandiele. Però non va tutto via radele. Tu non va vita zandiele. Punktualnie czwarta.